osoby te wywodzą się ze środowiska skinheadów, są związani z grupami pseudokibicowskimi, a wszyscy oni będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która trudniła się handlem narkotykami, a także czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. W grę wchodzą tutaj takie przestępstwa jak wymuszenia i w miejscach ich zamieszkania odnaleźliśmy jedną sztukę broni. W mieszkaniach podejrzanych policjanci znaleźli także narkotyki i przedmioty zawierające treści i symbolikę nazistowską. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymani mogą mieć także związek z podpaleniami mieszkań cudzoziemców, do których doszło w ubiegłym roku w Białymstoku. Szef MSW zapowiadał wtedy rozprawienie się z przestępstwami na tle rasistowskim. My odpoczywamy od upałów, a tymczasem w Szwecji prawdziwe tropiki. Od kilku dni nie tylko w Sztokholmie, ale także na dalekiej północy temperatura przekracza 32 stopnie i to jest najwyższa temperatura w tym kraju od 132 lat. Tamtejszy Instytut Meteorologii po raz pierwszy w historii ostrzegł przed upałami. Jak będzie w najbliższych godzinach u nas, o tym już teraz, a kolejne informacje w Trójce w samo południe. Na razie deszczowo zapowiada się na Mazowszu, na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu, w Wielkopolsce oraz na ziemi łódzkiej, ale w ciągu dnia może popadać także w Lubuskiem, Świętokrzyskiem, na Mazurach, na Kujawach i Pomorzu. Burzowo będzie też na Podkarpaciu, w Małopolsce i Górnym Śląsku. Trochę słońca na Pomorzu, Kujawach i na Mazurach. Najcieplej w Bydgoszczy i Toruniu 28 stopni, najchłodniej w Zakopanem 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do mego życia Sonka przyszła z opowieści Leona Tarasiewicza. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz. Sonka. Sonka, Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Czas na mnie. Powiedziała. Czekają mnie nikt. Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Padają dwaj aktorzy. A może najpierw padają aktorzy, a po nich strzały? To nie jest od strony technicznej perfekcyjny spektakl. Muzyka, Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Odcinek 24. Ostatni. Dzisiaj o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Mediamarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio, organizator Lang Team. Marzę o twoich piwnych oczach, o twoich złocistych włosach, o grillu i piwnych kiełbaskach marzę. Marzenia się spełniają, dlatego tylko teraz w Polomarkecie idealna na grilla kiełbasa piwna w cenie 9,99 za kilogram. Taka kiełbasa, taka piwna. 9,99 za kilogram. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy trzecią godzinę. course I do. But to outplay is not to love, and yet I keep on coming back to call you love. It's hard to see Come to Bombay Bicycle Club na początek trzeciej godziny. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a my mamy dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie filmowe, tym razem do warszawskiego kina Pracha. 1 sierpnia na ekrany polskich kin wchodzi film Bank Lady, film niemiecki w reżyserii Christiana Alwarta. Rok 1960, przedmieścia Hamburga. Pracownica fabryki Gisela zakochuje się w taksówkarzu Rabusiu, który ma na imię Herman. Bonnie i Clyde z przedmieść Hamburga, tak ten film jest opisywany. Zaproszenia na najbliższy poniedziałek, 28 lipca, dla Państwa pod numerem telefonu 227 trójek. Cause baby, whether you're high or low, or whether you're high or low, knowledge, cause I'm cautious with the strap. Do damage to your cabbage that a doctor cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if SS will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong and an ass crack. Come on. Tickbone alligators and little rattlesnakers. But I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating. I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner. Some calling me a winner. I'm calling you to dinner and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no. Whether am I Chanel Monet w sierpniu będzie koncertować w Europie, niestety nie w Polsce. W poniedziałek minęło 45 lat, odkąd Neil Armstrong i Buzz Aldrin zrobili pierwsze kroki na powierzchni Księżyca, choć oczywiście są tacy, którzy uważają, że to była wielka mistyfikacja. Zanim jednak te kroki zostały zrobione, to twórcy filmowi długo marzyli o nich w swoich filmach. Wraz z realnym, no powiedzmy, podbojem kosmosu rósł apetyt filmowców i widzów na coraz dalsze zakątki odległych galaktyk. Wszyscy znamy najważniejsze tematy muzyczne, cytaty z tych filmów, które powtarzamy przez długie lata, na przykład ten. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Co ciekawe, jest mały błąd w tym zdaniu, bo tak naprawdę to zdanie brzmiało Houston, we've had a problem. Mówi Dawid Rydzyk, krytyk filmowy. Po polsku robi to być może niezbyt też wielką różnicę, ale jednak zauważalną, bo to nie jest mamy problem, a po prostu napotkaliśmy pewien problem. Mogłoby się wydawać, że każdy scenariusz na wypadek inwazji kosmitów mamy już przygotowany. Wystarczy sięgnąć po odpowiedni film. Dzięki nim ludzkość zdobyła już najdalsze planety, te prawdziwe i sporo zmyślonych. Ale to nie znaczy, że kosmos już nas nie zaskoczy. Tam może zdarzyć się naprawdę wszystko. Jednym z ciekawszych motywów jest motyw nazistów w kosmosie. Wszystko wzięło się od książki Roberta Heinleina, wydanej 2 lata po II wojnie światowej. Podążała tymi teoriami spiskowymi, według których Niemcy opracowali napęd antygrawitacyjny i po porażce w II wojnie światowej ukryli się po tej ciemnej stronie Księżyca. Ostatnio w 2012 roku mieliśmy film z Finlandii Tima Voronsoli, Iron Sky, w którym w roku 2018 naziści przybywają na Ziemię właśnie z tej mrocznej strony Księżyca i próbują zbudować na Ziemi czwartą Rzeszę. W przypadku filmów o kosmosie jest tak jak ze wszystkim innym, że wydaje się, że po prostu już nie można nic nowego wymyślić i wszystko już było, dopóki ktoś tego nie wymyśli i wszyscy nie powiedzą, a dokładnie, tego nam jeszcze brakowało. A zaczęło się niepozornie, kiedy w 1902 roku Georges Méliès wycelował rakietę kosmiczną prosto w oko uśmiechniętego Księżyca. Podróż na Księżyc, francuski niemy film, który ma już ponad 100 lat, traktowany jest dzisiaj jako perła historii kina i pierwszy krok twórców filmowych w kosmos. Just a moment. Do you know what happened? I'm sorry, Dave. I don't have enough information. Hello, Hal, do you read me? Stanley Kubrick w swojej Odysei Kosmicznej w 1966 roku zrobił kolejny krok w kwestii efektów specjalnych w kinie, wynalazł coś takiego, co nazywamy przednią projekcją. Wcześniej było tak, że mieliśmy bohatera, który był na tle jakiejś planszy, co wyglądało tak średnio realistycznie, a Stanley Kubrick oprócz tego dorzucił jeszcze jeden projektor, który naświetlał jednocześnie to tło i bohatera. Oczywiście dość niedawno zmalało użycie tej techniki, kiedy postanowiono skorzystać częściej z tak zwanych green czy blue screenów. Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Nie trzeba daleko szukać, bo ostatnio mieliśmy Grawitację Alfonso Cuarona, film z Sandrą Bullock i Georgem Clooneyem. Żeby to wyglądało realistycznie, Alfonso Cuaron wynalazł naprawdę szereg urządzeń, których jeszcze świat i kino nie widziało. Całe korytarze oblepione rozmaitymi światełkami, odblaskami, żeby uzyskać pożądane efekty. Niełatwo zaskoczyć dzisiejszych widzów, którzy potrafią zwrócić uwagę na każdy szczegół. Historia na ekranie powinna być jak najbardziej realistyczna. A co to za realizm z ognistymi eksplozjami i głośnymi pojedynkami, skoro wiemy z lekcji fizyki, że tak naprawdę w przestrzeni kosmicznej nie rozchodzi się dźwięk, a brak tlenu wyklucza jakiekolwiek spektakularne wybuchy. Dlatego kolejne filmy muszą przekraczać kolejne granice. Być może coś w tej kwestii jeszcze do powiedzenia ma James Cameron, reżyser Avatara, bo James Cameron, podobnie jak Alfonso Cuarón, to człowiek, który rzeczywiście te granice kina przesuwa i tworzy nowe technologie wyłącznie do swoich filmów, które potem są podbierane i podpatrywane przez innych reżyserów i wykorzystywane przez nich w swoich produkcjach. Filmy, których akcja dzieje się w kosmosie, bardzo często wyznaczają rozwój techniki filmowej. Czasem za wyobraźnią twórców ciężko nadążyć. Na przykład scenarzysta jednego z najważniejszych filmów tego gatunku, 2001 Odyseja Kosmiczna, Arthur C. Clarke, twierdził, że jeżeli widzowie po seansie zrozumieli wszystko, to znaczy, że twórcy filmu spaprali robotę. A o filmowy kosmos pytała Natalia Grzeszczyk. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się i sprawdzam, czy otwarte. I krzyczę znów, za dużo słów na marne. Sprawdziłam wszystkie obce alfabety, by rozszyfrować język, który znam. Ty ciągle mówisz do mnie krzyżówkami, a migi zasłoniła gęsta mgła. Dobijam się, to opijam. face again. You're my first and last mistake. Every promise that I break. Just when the game is through, I can count on you to make sure I never win. 'Cause happiness is overrated. I need something complicated. And you never let me down. No, you never let me down. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. 29 minut i pół, 29 i pół minuty po 11. Prawie idealnie się wstrzeliłeś. Michał Margański, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. No i nowomuzycznie, ponieważ jak zawsze o tej porze mam dla Państwa kilka informacji związanych z festiwalem Tauron. Nowa muzyka. Potwójne pasmo. Przenoszenie. W tym roku festiwal rozpoczyna się ciut wcześniej niż zazwyczaj. To będzie tym razem 21 dzień sierpnia i z takich nowości jest również miejsce inauguracji tego festiwalu. Przyzwyczailiśmy się już, że czwartkowy koncert inaugurujący nową muzykę odbywa się w Szybie Wilson w Katowicach. Tym razem będzie to Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy Mikołowskiej 32. W jego trakcie na specjalnie zaaranżowanej scenie wystąpi miłośnik, no i oddany fan Cheta Bakera, który do tego stopnia uwielbia jego muzykę, że postanowił troszkę zmienić jego nazwisko i tym samym stworzyć swój pseudonim. my own devices, but that's the difference in our opinions. You're a mouthful, glad a mouthful, another week on my own. Now I'm a novel, made resourceful, I start a chain with my thought. Talk is cheap, my darling. Are pervasive, it's not a statement, but peace can be evasive. You're a mouthful, glad a mouthful, another week on my own. Now I'm a novel, made resourceful, I start a chain with my thought. Talk is cheap, my darling. W programie trzecim nie Chet Baker, a Chet Faker. I trochę taki tytuł właśnie niepasujący trochę do radia. Talk is cheap. Ja po raz pierwszy, kiedy usłyszałem tę ksywkę, to sobie myślałem, nie, jakaś pomyłka jest, bo to też w radiu słyszałem Chet Faker. Tak, Chet Faker, drodzy państwo. Prawie ironicznie brzmi. No i Talk is Cheap, utwór, który zwiastował wydaną w kwietniu tego roku płytę Australijczyka zatytułowaną Bilton Glass. Ten album będzie prezentowany na koncercie w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Chet Faker tak naprawdę nazywa się Nicholas i tutaj też podobne imię i nazwisko, James Murphy. Niektórzy mogą skojarzyć na przykład z zespołem LCD Sound System. W każdym razie to Australijczyk jest stosunkowo nową postacią na scenie elektronicznej, ale już ze sporymi międzynarodowymi sukcesami. Coraz mocniej przekonuje się do jego twórczości, gdzie często taki, no myślę, głęboki bas łączy się z czymś, co pewnie niektórzy dziś określają mianem neo-soulu. To taka subtelna mieszanka stylistyczna wpisująca się, myślę, w cały szereg współczesnych dźwięków wszelakich beatmakerów i tych, którzy elektronicznie eksperymentują właśnie z soulem. Po Fakerze w kościele wystąpi również polski kwintet Sorry Boys, któremu towarzyszyć będzie chór Gospel. Tak więc to będzie, myślę, coś bardzo, bardzo, bardzo interesującego. No a my teraz mamy dla państwa dwa podwójne karnety na nową muzykę. To są dwudniowe karnety, 22 i 7 trójek. Trzeba się dodzwonić, a kolejnych zaproszeń należy się spodziewać w audycjach Agnieszki Szydłowskiej, ponieważ ja do nowej muzyki uciekam na urlop z rowerem w roli głównej. I muszę państwu powiedzieć, że Michał Margański wypowiedział te słowa z uniesionymi w geście zwycięstwa rękami. Wiktoria. Dziękujemy bardzo, a teraz przed nami coś bynajmniej nie elektronicznego. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagie ciała. Może i niebo ostrości. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Tyś, tyś w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykany na cyklanach. Cykany na cyklanach. uczyli. Dokoła widzę mimo pyli. Stopy mam tak, a czy gorące? Gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona. Wyśpisz w moich, moich ramionach. Może niebo sól śni. Dobrze miał, jak dobrze mi. Słuchają Państwo Trójki, 21 minut pozostało do południa. Wracamy do zestawu, do głosowania na listę przebojów i także do piosenek ze ścieżek dźwiękowych. The Shins, So Now What z filmu Zaka Brafa, Gdybym Tylko Tu Był.

Wcześniej St. Vincent, teraz Hej, a ty w trójce. Za szybą już przygotowania do audycji Ja tu gram jest Tomasz Żonda i jego gość. Kto to jest oczywiście niespodzianka. Wyjaśni się po 12. A my wracamy do zestawu do głosowania. Beck.

Polska sześciokrotnie złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Trybunał w Strasburgu stanął po stronie dwóch mężczyzn podejrzanych o terroryzm, którzy mieli być torturowani w naszym kraju. To jest orzeczenie druzgocące dla polskich władz, ocenia adwokat jednego ze skarżących. Rzecznik Kancelarii Prezydenta mówi, że to wyrok wstydliwy dla Polski. Za chwilę więcej szczegółów w tej sprawie, ale powiemy także o algierskim samolocie, który zaginął nad Afryką. Na pokładzie było ponad 100 osób. Polska naruszyła m.in. zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. Jednomyślnie uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Sędziowie rozpatrywali skargę Palestyńczyka i Saudyjczyka podejrzewanych przez Amerykanów o terroryzm. Obaj twierdzą, że byli przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA w Polsce, w ośrodku polskiego wywiadu w Starych Kiejkutach. O szczegółach ze Strasburga Andrzej Geber. Trybunał zarzucił Polsce prowadzenie nieskutecznego śledztwa w tej sprawie. Władze w Warszawie zostały też obarczone odpowiedzialnością za to, że nie zapobiegły na swoim terytorium torturom i nieludzkiemu traktowaniu skarżących oraz za sam fakt przyzwolenia na więzienie skarżących w Polsce. Sędziowie wskazali na złamanie przez Polskę sześciu artykułów konwencji mówiących o prawie do życia, prawie do rzetelnego procesu sądowego oraz zezwoleniu na wywiezienie skarżących z terytorium Polski do kraju, gdzie mogą być zagrożeni karą śmierci. Trybunał uznał, że Polska naruszyła też artykuł 8 konwencji mówiący o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Oskarżył też Polskę za brak współpracy z Trybunałem podczas wyjaśniania skargi. Obaj skarżący mają otrzymać odszkodowanie od polskiego rządu po 100 tysięcy euro, a Abu Zubaida dodatkowo 30 tysięcy euro za koszty i wydatki związane ze sprawą. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Adwokat jednego ze skarżących, Saudyjczyk Al-Nashiriego, Mikołaj Pietrzak, uważa, że wyrok Trybunału jest druzgocący dla polskich władz. Ponieważ stwierdza nie tylko naruszenie obowiązków efektywnego śledztwa, ale stwierdza udział w całym systemie porwań, tortur, przez stworzenie warunków dla CIA, przez pomaganie CIA w bezprawnym przetrzymywaniu, porywaniu i torturowaniu ludzi. Prokuratura apelacyjna w Krakowie sprawdza, czy była zgoda polskich władz na stworzenie w Polsce tajnych więzień CIA w latach 2002-2003 i czy ktoś z polskich władz nie przekroczył uprawnień, godząc się na torturowanie podejrzanych o terroryzm. Rzecznik prokuratury Piotr Kosmaty nie chce dziś komentować wyroku Trybunału. Natomiast mamy pełni świadomość powagi tej sprawy, a także autorytetu Trybunału i w związku z powyższym zapewniam, że prowadzący postępowanie zaznajomią się z treścią tych orzeczeń i ich uzasadnieniami i z całą pewnością będą to wykorzystywać w toczącym się postępowaniu. Dlaczego to śledztwo tak długo trwa? To jest już 6 lat. Śledztwo jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, zgodnie z procedurą, wykonywane są rytmicznie czynności, także ja tutaj nie widzę żadnej przewlekłości, jeżeli chodzi o prowadzenie tego śledztwa. Na pytanie, czy były w Polsce tajne więzienia CIA, prokurator odpowiada tak. Prowadzimy w tym zakresie śledztwo, które ma na celu wyjaśnić wszechstronnie okoliczności tej sprawy. Z uwagi na to, że one jest niejawne, nie informujemy w tym momencie o szczegółach tego śledztwa. Zdaniem prokuratury orzeczenie Trybunału powinno ocenić Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które było stroną postępowania. MSZ na razie informuje tylko, że jego służby prawne analizują wyrok Trybunału w Strasburgu, a dokumenty liczą ponad 400 stron. Głos zabrała natomiast rzecznik Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Joanna Trzaska-Wieczorek mówi, że tłumaczyć powinni się politycy, którzy rządzili w czasie, gdy w Polsce mieli być więzieni oskarżeni o terroryzm. Ten wyrok jest wyrokiem